та Софіїна колекція. Сьогодні душенька її просила турболенсес. Мабуть, щось вихралося у її голові. Але навіщо парфуми, якщо вона сьогодні нікуди не піде? День тягнувся до вечора, мов собача пісня. Софія раз у раз поглядала на годинник, а він неначе зупинився. Стрілка ніяк не хотіла добігати третьої, кінця занять. У передпологові панувала тиша й благодать. Хлопчики і дівчатка, як на те, на світ не просилися. Нарешті пари закінчилися, але тут на сходах почулося знайоме «Уй-уй!». І через поріг не переступила, а перекотилася фельдшер швидкої, тягнучи за руку молодесеньке дівча, яке упиралося і не давалося. Зметикувавши, що те дитинча із круглим животиком, як тільки його випустять, одразу кинеться сходами навтьоки, і тільки його й бачили, Софія моргнула на двері хлопцям. Група була, на щастя, фельдшерська, і двоє з них муром затулили вихід. Дитинча репетувало на два кшталти, то «ой-ой», коли її хапали перейми, то «відпустіть», це коли перейми відпускали. Задихана фельдшерка, витираючи лоба, знесилено сіла на кушетку. «Ой, Софія Андріївна, я такого ще не бачила. Зупиняється біля нас, отам унизу, біля станції швидкої допомоги, вантажна машина. Звідти якийсь молодий хлопчина, водій видно, виносить оце чудо, а воно репетує дивними голосами. Я до живота, вагітна, в пологах, я їй кажу, ходімо в пологове, ти народжуєш. А вона в крик, не піду, і годі. Ледве я її дотягла». Від дзвінкого крику дівчати вже закладало вуха. Софія удалася до шуканства. «Дитино, не кричи. Зараз я подивлюся, може ти ще й не вагітна?» Така перспектива, мабуть, привабила малу крикуху, бо вона замовкла, наче радіо вимкнули. Вляглася на кушетку і наставила для огляду свого, з першого погляду видно, вагітного живота. За усіма ознаками пологи наближалися, але знову слухати той вереск Софія не хотіла. «Так, дівчино, у тебе апендицит». Дівча від щастя аж засягло. «Апендицит, апендицит! Потрібна операція. Готуйте хвору». Це до санітарки, що з усіма начиннями, вчувши крик, прибігла до санперепускника. «А ти, голубонько, не кричи. Тебе іще не ріжуть. Отак, як ти, кричать тільки жінки, які народжують. От лікарка й подумала, що ти вагітна». Дівча замовкла. Перейми йшли одна за одною, але вона мужньо їх терпіла, аби ніхто знову не подумав, що народжує. Потім стиха спитала: «А коли апендицит, то тоді кричать?» Софія пожаліла бідну дурненьку дитину. «Кричать, але тихенько». За той час її вже підготували до пологів, переодягли і повели нібито в операційну. Вона чемно йшла, не упиралася. Фельдшерка захоплено проказала: «Але й ви удатні брехати, Софія Андріївна. Ніколи б не подумала». «А що робити? Самі ж бачите, що виробляє. Ще пошкодить дитині». Ледве встигли довести до пологового блоку, як дівча заойкала, попри все бажання стриматися голосніше, і от уже на руках акушерки кричить, заходиться, як його юна мама, немовля.